Bo oni koncertują bardzo rzadko i także tym razem trzeba było chwilę ich namawiać, żeby wybrali się do nas na te dwa koncerty. Przylatują specjalnie z Oslo, grają w Warszawie, w Krakowie i do Oslo później wracają. Także myślę, że to fantastyczna okazja, żeby zespół obejrzeć i posłuchać na żywo. Jeżeli ktoś jeszcze się waha, to gorąco namawiam, aby czy to jutro w Warszawie, czy w niedzielę w Krakowie na koncert się wybrał. Airbag, trzy płyty na koncie. Tak jak mówiłem, pokochaliśmy ich od tej pierwszej i dlatego dzisiaj trochę więcej muzyki niż zwykle Airbag właśnie teraz i wyłącznie z pierwszego albumu. Prelude, No Escape, Steal My Soul, no i to, które gościło w trójce na liście przebojów, Colors. Myślę, że prawie wszystkich z tych nagrań posłuchamy na koncertach w Progresji i w klubie Studio, koncertach z bogatą oprawą, projektor, ekran, projekcje. No, będzie na pewno wspaniale. A teraz tylko muzyka.

close the door. If someone comes to see me asleep, I tell them to turn away.

Airbag. Przylecą z Oslo już dziś, a jutro 24 maja zagrają w Progresji w Warszawie. Natomiast dzień później, 25 maja, też o 20 w klubie Studio w Krakowie. Powiew Skandynawii? Jak najbardziej, ale za chwilę będzie jeszcze jeden powiew, ale już nie z Norwegii, a ze Szwecji. Oto bowiem grupa Einlagurt, która w zeszłym roku gościła na festiwalu Inorogi, fantastyczny koncert tam zagrała, wydała swój drugi w historii koncertowy album. Ten poprzedni, Buried Alive, ukazał się 20 lat temu i zespół nie był z niego do końca zadowolony. Ale z tego nowego myślę, że zadowolony być może. Prog po svenska Live in Japan, czyli rock progresywny na szwedzką modłę na żywo z Japonii, zawiera zarejestrowane fragmenty koncertów z marca 2013 roku, kiedy to przez trzy kolejne wieczory grupa Einlagurt wystąpiła jako gość specjalny koncertów The Crimson Project. Wszystko zostało zarejestrowane, zmiksowane i teraz wydane na płycie. Zarówno te nowsze kompozycje tu znajdziemy, jak i te starsze. Wszystko w kapitalnych aranżacjach. Zresztą kto był na Inoroku w zeszłym roku, to wie, co grupa Einlagurt potrafi wyczarować na scenie. Posłuchamy trzech nagrań. Pierwsze to Introvertus Fugu Part 1. To premierowa kompozycja, na żadnej płycie na razie się nie znalazła. A bezpośrednio po tym nagraniu dwie kompozycje już znane z wcześniejszych płyt, Holzzeit i Jordrock. Trzykrotnie Einlagurt. Thank you very much.